You want to kill her? Yeah. Minis First Time. No! En sexig, svart, tragisk, romantisk, high-concept, erotisk drama-thriller-komedi. Minis First Time kommer snart på TV1000.